Moi boas tardes a todas as ointes da Calimera. Estamos aquí nun especial a propósito de algo que aconteceu o pasado 16 de xaneiro, cando aparecía morto Antonio Pallas, un xoven santiagués de 29 anos, na súa celda, no módulo de ingresos do centro penitenciario de Teixeiro, falecendo en extrañas circunstancias, xa que o centro expón que se suicidou. O atopan ás 7:15 da tarde e non dan aviso á familia ata as 9 do sábado, ás 9 da noite, levando un día preso no centro penitenciario. Todos os que o coñecen non creen nin asimilan esta versión, nos tampouco. Sabemos como é o centro de Teixeiro e as mortes que suceden moi habitualmente alí. E cando, bueno, é levado ao hospital Juan Canalejo da Coruña, neganlle pois a deixar recoñecer o corpo aos familiares que acuden ao recinto, aínda despois de realizarlle a autopsia. Tras 4 días de loitando para poder darlle sepultura, entregan o corpo o mércores ás 3 da madrugada. Ese mesmo día, ás 5 da tarde, celébrase o seu enterro. Pois hai unha páxina onde podedes ver todo iso, que se chama queremosaber.webcindario.com, que firman dicindo non máis torturas no centro penitenciario de Teixeiro. Tamén anuncian que o día 5 de febreiro do 2010 farase unha manifestación no xulgado da Coruña pola mañá, e se informará próximamente da hora. E nos aquí pois queremos dar unha garimosa benvida a un compañeiro desta radio, que é Fran Pallas, que é familiar desta persoa, coa que queremos falar e que nos conte pois todo o que queira contarnos, vamos. Moi boas tardes, Fran. Boas tardes. Bueno, yo lo que quiero contar, que de primeras, que yo conozco la cárcel, por desgracia, le quitaron la vida a mi sobrino, no se la quitó él, porque él tenía cojones para eso y para más, y le quitaron la vida. No es que él se ahorcara, no, le quitaron la vida. Después, todo el tique manejo que hicieron para no poder ver el cuerpo, para poderlo llevar, que se fuera en paz. Y el mismo día, justamente el mismo día, va y se quita la vida. Eso es lo que yo me refiero, que hay una mano muy larga, estamos dejando pasar, están haciendo lo que les da la gana. En un mes se han cargado ya 3 personas. Y esto es lo que no tenemos que permitir nosotros, lo que tenemos que luchar. Yo desde que salí de prisión me metí en el colectivo de presos ayudando a otra gente. Ahora resulta que me ha tocado a mí, y eso, vivirnos las carnes, que no lo pase nadie. Le puede tocar a ti, toco madera que no le toque a nadie más, pero le puede tocar a cualquier persona. Pero que sepan que donde estén ellos, esos cabrones, donde estén, yo voy a estar detrás. Yo voy a estar detrás, que no van a dormir tranquilos, que no pueden hacer lo que les dé la gana. Pero un chaval con 29 años, que está en su edad de vivir la vida, y van estos cabrones por ponerse chulos por una placa, porque tienen la ley por su mano, quitarle la vida a una persona, a una y a unas cuantas que ya van en un mes, 3 más anteriores, en todas las cárceles como pasa. Eso es lo que no tenemos que permitir. Y quiero hacer un llamamiento para toda la gente que tenga familia en las cárceles, que el día 5 tenemos una manifestación en frente a los juzgados de Coruña a las 12 de la mañana, que apoyen, que tenemos que luchar contra todo esto, que nos están machacando, nos están quitando la vida como el que pisa una hormiga sin querer. Que no permitamos eso. Sí, Fran, antes comentábamos fuera de micros que ti non te crees a versión de aforcamento, de que se suicidara, porque ti biches como di, bueno, máis ben quería que nos contaras o que tú sabes ao respecto de eso, ¿no? De que como pode ser que se aforcara o primeiro día de ingresar. Bueno, vamos a ver, la historia es que cuando nos tuvieron bailando desde un principio hasta un final. Nos tiramos 4 días para poder ver el cuerpo. Al final no pudimos ver el cuerpo ni en el hospital. Nos lo llevaron al tanatorio y no lo podíamos mover para nada. O sea, que nos enseñaron de la mitad para arriba. Supuestamente, como dicen, supuestamente que se ahorcó con un cordón de los zapatos. Vamos a ver. Yo he estado en prisión. Sé cómo son las ventanas, porque supuestamente se ahorcó en una ventana. Él era más alto que yo. La marca que tenía en el cuello era más gorda que un cordón de los zapatos. Y que no, que por mucho que digan, yo vi el informe de Teixeiro, de la autopsia, y que no, que lo están tapando todo. ¿Por qué no salió en el periódico? Porque, o sea, que lo tapan todo. Y si no estuviera yo en prisión y no supiera qué es lo que hay dentro, me callaría. Pero como lo sé que se lo cargaron, Y el que se lo cargó, que no viva en paz, que se muera lo antes posible. Otro día comentábamos un compañero de dentro de Teixeiro, que está en el módulo 12, Claudio, que mataron otras dos personas en un mismo día, ¿no? Una de las con apareció por la mañana a celda también con serias marcas de lesiones. También decían que estaba forcado. Pregúntome cómo es posible que, o sea, que digan que está, que fuera forcado, se tienen marcas de lesiones, tenía o bazo roto, una costilla rota. Quiero decir, está claro que estos funcionarios estalles índose ya a man, totalmente, porque están con total impunidad, actúan tanto dentro como fuera de Teixeiro, como se demostró cuando pinchan a rodas, cuando se atreven a pinchar a rodas fuera de Teixeiro contra la gente que está apoyando a estos presos, que no farán dentro do talego, ¿no? Entonces, lo que estamos permitiendo, quiero decir, esto pasa en cualquier otra parte del mundo, pasa en Grecia, pasa en Francia, pasa en cualquier otro lado, estaría atendiendo a esta ciudad. Ahora mismo no está pasando nada aquí, todos conocíamos a este rapaz, la verdad es que eu ahora sé quién es, Steven, bueno, amigo meu de cuando pequeño, éramos los mismos ciber, hacíamos la misma pandillinha, él vivía en Conso. Y bueno, muchos de vos o conoceréis, según me dijeron, fue mucha gente a enterro, no pude ir ni me enteré do tema, esa es la desgracia que no nos enteramos, lo que están haciendo estos cabrones, ¿no? Y bueno, si no hay una respuesta contundente, te la cabela, porque esto no se puede permitir, ¿no? Están matando a cuenta gota, están matándonos a todos, a los pobres, y a los que no tenemos nada, y a los que tenemos todas las papeletas para ir a esos centros de exterminio, ¿no? Y si son centros de exterminio, es por algo. Porque 1.400 personas morreron en 4 años dentro de baixa custodia del Estado, baixa custodia legal del Estado. Eso es muy fuerte, un exterminio encubierto que estamos permitiendo todas, y todos somos cómplices, mientras que no salgamos a rúa y demostremos o qué carajo hay fuera. ¿Cómo pueden tapar todo eso? ¿Cómo pueden manejar a la gente, al pobre? Porque el único que está lleno en las cárceles son de pobres. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden quedar impune esa gente? No gente, gentuza, víboras. Ben, esta é a triste realidade dos cárceres do Estado español, bueno, do mundo enteiro, e donde, mentes tanto a sociedade anda escandalizada pidiendo pena perpetua para a xente, nos escandalizámonos do que está desta situación que está a acontecer nos cárceres, pues donde un goteo constante de mortes, que todas sin justificar, sin aclararse, e, bueno, animar a xente a participar nesta movilización que vai haber o venres día 5 en Coruña, ás 12, diante dos juzgados, para protestar por a morte do teu sobrinho e máis de todas as mortes máis que se levan producido en os cárceles de exterminio do Estado. Non sei, animarte, se queres decirnos algo máis, como estás, como... Bueno, hombre, estoy un poco hundido, pero con mucha más fuerza que antes. Si antes lo hacía por los demás, cuanto más por mi sangre. Que sepan esa gente que está atrás, esa gentuza, ese, porque, bueno, no tienen palabra, ya no... Que sepan que si antes estaba yo en un lado y en otro lado, ahora me van a ver en la sopa, durmiendo, soñando, me van a ver ahí por todos lados. Si antes luchaba, pues ahora voy a luchar 100 veces más. Que sepan... que todos los presos que estén ahí no están solos, hay más gente detrás. Y va a seguir habiendo más y más y más. Que el quien las hace las paga. Y las pagarán, con su tiempo las pagarán. Que no duerman, que no descansen, que se les coman las entrañas a ellos, pero que las pagarán con su tiempo. bueno, neste estudio da Radio Calimera, animar a toda a xente a que non se quede na casa, a que saia a rúa, que isto non pode quedar así, que a vinganza, a verdade, que hai que servila dunha vez, porque non poden quedar impunes estes actos, estes asesinos, que o que son, vamos. Despois de todas estas mortes en Teixeiro, que é unha das cadeas que se está convertindo tristemente famosa por estes asesinatos, non, destes escuadróns da morte que están formados por carceleiros que non teñen medo a nada de momento e que de momento quedan impunes. Mais de aquí ratificar as palabras do compañeiro e decir que todos a unha por estes cabrones que non queden así. Pues nada, seguimos aquí en la Calimera y un ánimo fuerte para Fran y toda la familia y desde aquí, pues eso, recordarvos que o venres 5 de febrero en La Coruña, diante de los juzgados, una concentración para mostrar a nuestra repulsa por estos acontecimientos que están sucediendo en todos los cárceles del Estado. Con un poco de retraso comenzamos los informativos de Calimera. Dicer, pues eso, tal como escoitáchedes no audio que sonó antes dos infos, que mañana hay esta concentración nos xulgados de Coruña para denunciar estas mortes nos talegos de Teixeiro ás 12. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Bam, bam, bam, E comenzamos con unha noticia que escandaliza a sociedade. Pois unha outra sociedade, esa que se chama SGAI, Xeral de Autores e Editores, quere cobrar 100 euros a alumnos dun colexio galego por representar a Lorca. Y se intentó suspender a función do teatro de un instituto. Pues, vamos, o típico de os colexios, donde sempre se fan as representaciones, funciones teatrais, e neste caso, pues, escolleran Bodas de Sangre, de Lorca. Pero, supostamente, a Sociedade Xeral de Autores tan avisada de esa representación por unos estudantes, pues reclama 100 euros para poder representarla. Dicer que a xente do instituto, pois, lóxicamente, se escandalizou e fixo público e incluso dan a entender que se levan ben con as gai, que nunca hubiera ningún problema con eles. Pero isto xa é, pois, decir que, bueno, en fin, se sobrepasan de unha maneira que xa están a escandalizar hasta a xente que o fala pola rúa, porque... O sea, si xa xente que asume de pagar a SGAI como algo natural, que eu, desde logo, que non o penso asumir nunca, pero si se esa xente xa está molesta con ela, é que, vamos, é que... Sí, o SGAI xa non ten nome. É que máis ou menos todo o mundo pasou por esas historias nos colexios, ou a xente que... Debe ser a crisis que está aí... É flipante. E xa pasamos con un tema que, bueno, xa dimos aquí para falar, ¿no? É un tema que está en todos os medios alternativos en internet e é o caso de Laura Bugallo, ¿no? O Foro Galego de Inmigración, que está integrada con máis de 80 asociacións e entidades de toda Galiza, convoca unha concentración solidaria con esta compañeira o 4 de febreiro ás 10:30 diante dos xulgados de Compostela. O 4 de febreiro que foi hoxe, ¿no? O sea, foi. E, bueno, pero nada, non mencionar que se fixo, porque non sabemos nada ao respecto, polo menos eu non vi nada no, pois en internet. O que se pretendía era panfletear un pouco informando do que lle aconteceu a Laura e entregándose escritos tamén de apoio recibidos de moitas entidades de Galiza, outras do Estado español e mesmo de outros países, para que arquiven a causa aberta contra Laura Bugallo, que, bueno, máis ou menos o caso era que apoyar os inmigrantes. Por apoyar os inmigrantes, pois pues foi sí, despedida e, ¿no? Y, bueno. Era acusada de facilitarles papeles falsos e falsificación de documentación para que pudieran conseguir unha residencia aquí digna, ¿no? En fin. Pois pues ojalá que houbera moitas persoas que fixeran iso, pero bueno, o que pasa que cando te pillan pois te dan sí, reprimen. Sí, que non tenen demostrado tampouco que fixera, pero... Ademais, o sea, bueno, da igual. O caso é ese. Todo es mentira, seguiremos buscando la vida, la manera de darle sentido, con color, alegría, armonía. Si la vida te da y te quita, pues la vida es de quita y pon. La vida te trae alegrías, la vida es la sin razón. La vida es corta y pequeñita, la vida cuenta que es un bidón. Que la vida es para vivirla y que viva la Sierra Tallón. Noche más se me toma ajo, que a ver dónde pongo. Unha outra noticia que tamén escandaliza é as declaraciones de Adolfo Domínguez, este sastre que se está a forrar con a gurruga, que apostou por un despedimento libre e critica a goberno Zapatero como si este fuera a panacea. En fin, pois vemos de saber que Feijóo, o noso preside aquí da Galicia, ven a salir na súa defensa e dixo que un gran emprendedor de Ourense que viste a milleiros de persoas precisa dun respeto por parte deste goberno. E mesmo dixo que as súas opinións son dignas de defender, porque son produto da situación de decepción polo que están a pasar os emprendedores, os traballadores e as empresas galegas e os parados españois. Dos parados galegos non menciona. Bueno, falando de desemprego e de precariedade, momentos que estamos a vivir intensamente, pois hai que pasar a unha loita que aquí sempre levamos moi, moi actualizada. O ano pasado xa houve moitos disturbios que son pois o sector naval de sobre todo provincia de Vigo, ¿no? Que teñen unha larga loita, unha tradición de loita importante. O luns informamos de que pois de que traballadores parados deste sector pois se encerraban no estaleiro de Barreras para pois porque non era xusta a súa situación de despedíronos a eles, pero iban pillando obra de man máis barata e bueno, eles non é que estiveran en contra de que pillaran obra de man máis barata, simplemente que as formas de botalos á rúa pois non eran as apropiadas e eles algo que caracteriza os traballadores deste sector, pois é que non se quedan calados, e ven unha injusticia o defenden. Entón se encerraron, e que o que pasou, que aquí non pudemos informar, pois pasou que nesa mesma madrugada viñeron os antidisturbios con mazas e de todo, e a base de destruir para botalos dali, pois destruíron con todo, portas, bueno, de todo, viñeron a saco, como fan sempre. E isto non quedou así, porque claro, ao día seguinte, pois en resposta, a primeira hora da mañá, o mércores, os desempregados da Asamblea de Parados do Naval repartían aos traballadores de Barreras, aos que aínda están traballando, unha folla informativa na que daban a coñecer o que aconteceu coa súa ocupación e o posterior desaloxo. Así chamaban a unha asamblea na hora do bocadillo, que se celebrou coa porta pechada, mais cos desempregados falando cun megáfono por riba do portalón, que tiveron que escalar, non? Porque hasta lle cerraron as portas, algo que tampouco se viu moito, que ali sempre se abren as portas os traballadores, non? Teñen máis ou menos o control do lugar. Pero bueno, tiñan orde os de seguridade, supoño, e tiñan as portas cerradas, estes nin cortos nin perezosos, e fixeron moi ben, subironse ao portalón e cun megáfono pois empezaron a informar do que acontecera. E antes de rematar a asamblea, dotacións de antidisturbios corrían a dispersar aos parados, polo que o bonito de todo isto é que os obreiros de Barreiras saíron en solidariedade cos seus compañeiros desempregados para facer fronte a esta agresión policial. Hai un vídeo que podes ver onde entrevistan a varias destas personas que está moi interesante, que en galizaciga.com, bueno, ali buscades, porque é unha, tería vos que dar aquí un nome moi longo para chegar ao vídeo, pero buscades os parados do naval reclaman a solidariedade cos seus compañeiros e paran, máis ou menos algo así, e xa vedes o vídeo. Non somos parados do naval, e queremos reivindicar que se regularice a contratación e se cumpla co convenio que están a incumplir. Están contratando man de obra barata, botándonos a nos fora. Entón, o que reclamamos é iso, que reclamamos un posto de traballo e que todos os traballadores que entren nos hosteleiros da Ría de Vigo e de Pontevedra, que se respete o convenio, nada máis. O sea, non é que non haya carga de traballo, o sea, se non hai carga de traballo, botanos a nos e as plantillas redúcense, pero non. Resulta que nos están cambiando, están facendo o cambio por man de obra barata. Eu penso que os racistas son os empresarios, porque se aproveitan das necesidades dos traballadores de fora, pagándolle un sueldo precario, facendo moitas horas e non respetando, porque hai xente que ven, temos constancia de que ven nun estadio de precariedade, pero ínfimo, o sea, a cousa está moi mal. A xente de fora ven moi puteada, fan horas a destajo, paganlle as horas o que lles dea eles a gana, e ainda por riba se queren marchar ou algo así, coa ameaza de que non van volver a traballar. Pechámonos na enfermería de Barreras, ás 12 da noite, por orden de Barreras, irrumpiu a Policía Nacional Antidisturbios na enfermería, rompendo a porta, un martelo, unha maza, por dicilo así. Identificaronos a todos e dixeronos que non se nos ocorrirá aparecer pola esteleira porque iban a estar aquí vigilando. Despois de unha xornada de reflexión onde fixemos unha asamblea, decidimos repartir os xeatabillas a 6 da mañán e facer unha asamblea ás 10 da mañán para explicar o que había pasado durante o peche e como rematou o peche para que xente este informada do problema. E atopámonos que están as portas pechadas, xa tiñamos en conta iso, pero bueno, a xente desde dentro parece que temos o apoio. Entón, subirémonos aí a un portalón, faremos asamblea aínda que non nos deixen e a ver como reacciona a xente. Esperemos que paren e ter o apoio da xente dentro porque sabe que a problemática está aí. Hoxe somos nós e mañán son eles. ¡Solución! ¡A contratación! ¡Solución! ¡A contratación! Antes donde estuvimos ahí, no lo queremos decir, ahí pechados, que estos señores sabiendo, a dirección sabiendo de que estábamos ahí, pasaron de nos, que no se le ocurra otra cosa que para calarnos a boca simplemente, para que no pagamos lo que tenemos que hacer, no se le ocurra otra cosa que mandarnos los antidisturbios ahí dentro, que nos trataron como si fuéramos verdaderos terroristas. Entrando ahí dentro con machos de 5 kilos reventando todo. como si fuéramos terroristas. Con bolas de goma. Pero los únicos terroristas que hay aquí dentro son ellos. A bordo de Guadisal Salí. Son terroristas, son racistas y son explotadores. Porque saben muy bien lo que están haciendo. Él es lo único que vuelven a hacer lo de pechar las puertas. Porque lo único que quieren es separarnos de vos. Compañeros vosos. Se están quedando. Vosos en osos, si no cabe duda. Se están quedando en la calle todos los días. Todos los días. Ahora acabo de llegar aquí. Ya hay unos compañeros que hoy se me prohibieron la entrada aquí. Así por la cara, entraba a 7 de la mañana y están aquí, ya le prohibieron la entrada. Que va a pasar todos los días. Que tenemos que darle una respuesta. ¡Hombre! ¡Vale, compañero! ¡Vale! No somos terroristas, no siento nada, que no pasa nada. Vamos a estar aquí tranquilamente. No nos tenemos que saber nada. Bueno, pues ya mirades vos cómo está. La cosa está bastante dura. Estaba bastante dura porque estes empresarios o único que intentan é separarnos. É separarnos e dir que non esteamos en contacto con nosos compañeros aí dentro. Xa intentaron facer o que fixeron fai un mes de pechar as portas outra vez, de non deixar falar cos compañeros. E ao final xa sale sempre mal. Sale sempre mal. Eles nos queren calar, que foi da maneira que nos quixeron silenciar mandando a policía aí a unha da mañán, rompendo portas, rompendo todo. A resposta que lle estamos dando é esta. Os compañeros da calle. E vamos a seguir así hasta que esta xente nos chame e trate de falar con nos. De verdad que nos, o que hai que mirar é o que está pasando. Que fai un mes éramos 400, un mes e pico, ahora somos 800. E tedes que darvos de conta a cantidad de man de obra que está entrando. En todos os lados, en todos os lados. Pero eso non é o que o digamos, non sei, que o saben todos os traballadores e toda a xente. O que eles digan, eu me reunín co jefe de inspección e tamén dixo que sí, que teña noticias que había 5 ou 6, cando simplemente só no barco hai envoltas, hai 300 e pico. Si 300 e pico son 5 ou 6, o dirán eles, claro que sí. A eles o que lle interesa é botar isto todo abaixo para que este sector, que sempre estuvimos unidos, sea unha jungla, traer as empresas de fora, cargarse as empresas que están cumprindo. Que hai que dicilo que hai empresas que cumpren o convenio, que son as que eles non lle interesan. E depois traer man de obra barata e os demais quedar afora. Que é o que está pasando? Aí se mira como están dormindo os traballadores de fora nos aparcamentos dentro dos coches, como non comen durante toda a semana, que comen un bocadillo diario. Eso se mira. Eso non o dicen eles, porque eles están en onde están. E nada, pois desde aquí o noso apoio, como a sempre, e seguramente seguiremos informando porque parece que ali se está cocendo algo. Contada emigración, os cargos por millóns, foron se buscar a vida pa poder traballar, non podían agardar da miseria de escapar, agacha las costas para mandar cartos ao fogar. Galiza ponte en pé, Galiza ponte en pé, sí. Galiza ponte en pé, Galiza. Seguimos falando de loita operaria, porque, bueno, neste caso, máis ben vai defendida a través dos sindicatos, porque resulta que hai empresas como a Línea de Autobuses Arriba, que, pois, se non o sabedes, foi unha das empresas que colaborou con a policía de Dinamarca para levar a xentes ao talego, cando detiveran a tantísima xente, pois está a facer unha persecución sindical claramente contra a CIGA. Este sindicato denuncia que as persoas que contratan eventuais lles enseñan fotos dos delegados sindicais da CIGA e amenazan con que, en caso de afiliarse, pois van a ter os peores traballos e as peores quetas de traballo. E mesmo con procedente de experimentos. Dicer que a CIGA acusa a responsable de recursos humanos, que acusan de estar amedrentando a traballadores, e mesmo presentaron unha denuncia no Tribunal Superior de Justicia de Galicia para denunciar persecución sindical. Bueno, e nos chega unha información dende SOS Courel na que informan de que unha estrada pon en perigo o patrimonio arquitectónico do Courel. Parece ser que os veciños da zona denuncian un proxecto que non conta cos preceptivos informes de patrimonio nin con estudios de impacto ambiental. A estrada en cuestión é a que comunica a BCRA con as Nogais. E o proxecto para a súa ampliación data do anterior goberno provincial, que era dirixido por Francisco Cacharro, e actualmente está en trámite o procedimento de expropiación forzosa a veciños de terrenos afectados. No escrito que mandaban informando de isto, pois hai que falan de precedentes, no, que pois non é a primeira agresión que sufre o Courel, nin esta que les anuncia non é a única, hai moitas máis, a verdade, pero bueno. Pero pola ampliación dunha estrada, un exemplo é a vía que vai a autovía 6 en Pedrafita o Febreiro. As reformas desta estrada comenzaron no 2003, aínda non completaron nin a metade do percorrido, que é un total de 18 kilómetros, e a toda agora só se reformaron 6, en concreto no tramo a Pedrafita. Hai unha denuncia de catástrofe paisaxística ambiental da Rede Natura, que supuxeron as obras xa rematadas. E, bueno, atravesaban pois, ao medio de a mina da Romana da Toca e, bueno, impactando pois, gravemente a paisaxe e os valores culturais e naturais do lugar. Así que, pois, nada, dar o noso apoio e esperemos que, pois, que se poña algo de, non sei, de sentidillo, de remedio a isto, ainda que eu creo que van a seguir facendo. Por moita denuncia que se faga, verdade, pero... O penoso que é unha estrada que non precisa de que non precisa de facerse máis ancha porque ten moi pouco tráfico e, bueno... É que a zona non ten moito sentido ningún tipo no, de... pero hai que gastar os cuartiños en algo... Neso sí que se gasta, neso sí. A notificarnos que este sábado en a Sala Farándula de Vigo vai haber un concerto solidario en favor de Xurxo e Óscar, os dous rapaces que foron detidos recentemente. A entrada costa 4 euros para, pues eso, para enviarles a eles e as súas familias e amizades para que resolvan pronto a súa salida do cárcere, e actuará Mesa por Dentro, Esencia de Lapo, Servios de Nadie e Falco Atroada. Hablan deseo, queremos facervos chegar a unha notificación que nos chega a través do Ceibar, onde pues, a situación do compañeiro Xurxo pues, no centro de menores está sendo pues, bastante penosa, como a la maioría da xente que está aí internadas. ¿No? Dicer que están continuamente sometido a ser espido cada vez que visitan os seus pais ou incluso o seu abogado, e que o teñen identificado como militante político independentista, a pesar de que bueno, pues Xurxo está ali por aínda en preventiva, non se sabe moi ben o que vai suceder, e bueno, o ten poderecer é a base de poñerlles controles para disciplinarlos máis, e en fin, está a soportar unha situación bastante chunga, polo cual desde Ceibar tamén animan a que a xente escriba al Centro Rosales, que é onde está en Madrid, que é onde está Xurxo Rodríguez detido. Pois eso, animarvos desde aquí da Calimera a acudir o sábado ás 11:30 na Sala Farándula en Vigo. Piperigue, mãe, foi ver de piperigue. Când eram copil mai mic, măi, aveam semne de voinic. Mulgeam fagul din tulpină, stejarul din rădăcină. La mândruța mea, măi, săruța-ți-ar curița și tu mie musteața, băi mândru. Ai, faie verde pipiric, măi, măi, faie verde pipiric. Când eram copil mai mic, aveam semne de voinic, măi. Mulgeam fagul din tulpină, stejarul din rădăcină. La mândruța mea, săruța-ți-aș curița și tu mie musteața, băi mândru. E seguimos en Vigo, onde houve unha movilización contra a privatización da sanidade pública que pretende Feijóo. Hai un anuncio de plan de viabilidade económico-financeira do novo hospital de Vigo anunciado pola Xunta, e ante isto, pois, preto de 2.000 personas manifestaron o seu máis rotundo desacordo, xa que, pois, a xestión dos servicios sanitarios pasará a mans de, pois, o de sempre, de intereses de empresas privadas, e chegando incluso, pois, a concesións de 20 e 30 anos. A manifestación se celebrou o martes pasado e, bueno, pois foi sorprendente, pois, que acudiron 2.000 personas de todo Vigo e, bueno, e todos os concellos limítrofes aos que lle afecta, sobre todo, no, con este hospital, que é o Hospital Xeral de Vigo. A manifestación foi ali diante, e a pesar dos intentos do xerente, do Chubi, para desmobilizar estas movilizacións, que incluso enviou correos electrónicos nos que demostraba o maravilloso que resulta a privatización dos servicios do hospital, e o persoal que entende perfectamente o que se agacha detrás de todo este entramado privado, pois nada, pois o que é un atropelo á sanidade pública, perdón, aos postos de traballo e tamén da calidade asistencial, evidentemente. Entón, pois nada, se anunciou por iso, pois, esta manifestación, e, bueno, nos alegramos de que, pois, de que fora tan concurrida, e a ver que pasa. Para rematar con las noticias de Galiza, hablamos vos hasta Limia, donde en Sinzo, como xa vos contáramos en algún informativo, xa os picoletos da Guardia Civil destacada lá está, pues, a molar a xente dali, aos comerciantes, aos taberneiros e a xente de lugar, xusto no momento en que están celebrando as súas festas máis importantes do ano, como ven sendo o Antroido. Pois dicer que xa a xente está a respostar, e así este domingo de Oleiro pasado disfrazáronse de guardia civiles dúcias de limiáns entre aplausos do personal existente. Así, aproveitando ese propio xogo que permite o Entroido, como unha máis mostra de protesto, sacaron un manifesto contra o uso policial que van a presentar públicamente nas próximas semanas, e crearon incluso grupos de debate nas principales redes sociales, e mesmo apareceron masivas pintadas e colantes denunciando esta situación. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Bueno, anúnciase en diferentes webs pois a petición de que se envíen faxes solidarios con Manuel Pinteño, que leva 32 anos presos en delitos contra persoas. E bueno, animamos a todo tipo de accións de en solidariedade con él, non, xa, non solo faxes, pero bueno, tamén desde logo que os faxes pois colapsar un pouco, pois ben, ben. O caso que imos vos falar un pouco del para que non saiba o seu caso, que chamase Manuel Pinteño Sánchez, ten 52 anos de idade e o preso que máis tempo leva nos cárceres españois, o que máis tempo leva seguido. Nunca foi condenado por delito de sangue e a súa maior condena foi de 6 anos. En definitiva, leva preso 32 desde 1977, dos que pasou 24 en completo illamento. O seu caso é un dos moitos que hai nos cárceres do Estado español de cadea perpetua encuberta, que hai unha campaña que se leva facendo desde fai un ano e intentando pois difundir o máximo estes casos. E bueno, pois mostra a vinganza do sistema penitenciario para quen se rebela contra él, non? E o seu carácter rebelde dentro da prisión deste personaxe que nunca foi un personaxe sumiso, sino que foi reivindicativo e estivo en moitas loitas dentro do cárcere, en moitos intentos de fuga, que pois que foi o que lle levou a acumular pois moitas condenas e así sumar e sumar. E non sei se recordades que se dixo algunha vez aquí, ou algún compañeiro dixo que o Estado español é dos únicos que penaliza os intentos de fuga, ¿no? Que ni en Alemania, ni en sitios, bueno, en toda, casi toda Europa, pois non é penable, é algo como un dereito recoñecido a intentar fugarse, intentar pois escapar desa situación, ¿no? de encerramento. Pois bueno, pois nada, o caso que se anuncia, pois a xente que fai o a web que se chama libertadmanuel.blogspot.com, que é donde se coordina a campaña pola súa liberación, pois está ali, podedes ver explicado o seu caso detalladamente nun dossier, e piden que se solidaricen con él da forma que sexa, e que hai ali tamén cartaces listos para descargar e pegar, tamén postais para enviar. E pois os fases solidarios achegan escrito para enviar a Audiencia Provincial de Alicante ao Tribunal Supremo, que é un modelo de folla de asignaturas para encher e mandar. E bueno, pois nada, ali tedes toda a información para quen se queira solidarizar co compañeiro, e nada, pois ojalá pois que estea libre canto antes, non? Seguimos falando da situación de as compañeiras presos. Neste caso, pues, chéganos un escrito sobre Alfredo Bonanno e Christos Stratigopoulos, máis ben adicado a Bonanno, que están encarcelados en Korydallos, en Grecia. Son acusados de un atraco e, bueno, dicer que Alfredo Bonanno pues, está bastante chunguiño, xa é maior. Mesmo cando trasladaron ao cárcere negaronlle a darlle a medicación para a diabetes que sufre e para calmar a dor severa nun hombro que ten un tumor ali, mesmo diagnosticado por o centro de saúde de Anfisa. O cárcere de Anfisa, perdón, antes dicen outro nome. Onde están foron trasladados do cárcere de Cordarios a Anfisa, e en Anfisa é onde negaron a dar a medicación. Con esa situación, pues a su estado de saúde é grave e pídense tamén pues, que se chame peticiones e que se manden fases e ao Ministerio de Justicia e Direitos Humanos de Atenas e á Embaixada de Italia en Atenas e mesmo a prensa para pedir a liberdade xa de Alfredo Bonanno. E pasamos pois a Grecia, onde o compañeiro grego Vasilis Paleocostas mandou unha carta a todos os medios de comunicación. Para que non saiba, Vasilis Paleocostas é un bandido social de Grecia que realiza unha lendaria estrepitosa fuxida en helicóptero desde o cárcere de Korydallos. Hoxe en día aínda continúa prófugo, na súa contra ten un xuízo por dobre fuga do cárcere co helicóptero, feito que converteu pois todo un símbolo pola da liberdade, no? O domingo 31 de xaneiro, Eleftherotypia, é un xornal liberal de esquerda grega, publicou a primeira carta que ven da man de Paleocostas Vasilis e ofrece unha penetrante crítica contra o poder e a servidume. E a carta chega en vísperas da proba da Milonas Caso, relacionado co secuestro do industrial máis rico do norte de Grecia e xefe da Cámara de Industrias fai 2 anos. Dous anarquistas, revolucionarios, Policarpos Georgiadis e Crisocoides Vakelis están sentenciados a xuízo acusado de prestar axuda ao fuxitivo Paleocostas por facilitar o seu refugio. Hai que sinalar que Vasilis está acusado de roubos a bancos durante o cal ninguén foi perxudicado, e incluindo policías. El e o seu irmán Nikos, de lexendarios bandidos sociais, pois son famosos por axudar a indixentes de zonas rurais montañosas de Grecia. Forman como unha especie de continuación de vida do bandolerismo social que ofreceu, bueno, que floreceu, perdón, durante todo o Imperio Otomano, incluso e a primeiros 100 anos do Estado grego, e que son suxeitos da solidaridade do movemento anarquista. E, bueno, a carta é moi longa, decimos que non a imos ler aquí, porque tampouco é cuestión de... é algo que é mellor ler, coa súa calma, entón vos animamos a que leades. Podes atopala en moitas webs, entre elas, pois, clinamen.org, o salvajes.entoaspartes.net, e bueno, igual aparecerán breves publicadas pois en outros lugares máis de aquí, pero por ahora te de la salí e non ten ningún desperdicio, a verdade. Thank you. essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E imos lervos un comunicado a respecto dun bombazo contra as oficinas de LAN en Neuquén, Argentina. Di así: na madrugada do 3 de febreiro, executamos mediante un artefacto explosivo levando a cabo acción polo feito en víspera dun doble bicentenario, a celebración do cambio de poder da aristocracia española á aristocracia criolla, e pola complicidade de estadios argentinos e chileno. Decidimos executar un segundo ataque a LAN Chile, un dos símbolos que explotaron o control social. Por unha complicidade internacionalista insurracional contra o monopolio do terror en mans dos estados represores, os cuales intensifican súas mecanismos de coerción, chámase cárceres, escuelas, industrias farmacéuticas, traballos asalariados, ONGs, etc., e intentando eliminar toda a posibilidade de autonomía dentro dos territorios nos que exercen presión, presidio, terror e morte, exiximos xa a liberación de todos os presos e expresas. E a súa vez, lume aos carcereiros, guardiáns do Estado e traidores do proletariado, non ás tradicións en complicidade dos Estados. Terror contra terror, asinan Brigada Internacionalista Insurrelacionalista Rebeldes de Jacinto Araiz Biún en Neuquén, 3 de febreiro. Bueno, informar para mellor da noticia anterior é que pois LAN ven a ser unha empresa aérea propiedade do presidente de Chile, o millonario e bastardo Sebastián Piñera, e bueno, pois nada, estamos nun momento clave en Chile porque se cumple o bicentenario do Estado chileno e pois están facendo accións por todo Sudamérica en solidaridade con Chile e en Chile mismo. Pois pasan moitas cousas tamén, pois como un símbolo de protesta contra pois a hipocresía que sufren xa desde 200 anos, non? Xa para rematar os informativos, nos vamos para México, onde tiveron lugar barricadas e enfrontamentos en solidaridade cos presas. Foi na madrugada do martes 2 de febreiro. Vou vos ler o comunicado. O comunicado empeza cunha cita de Max Stirner: "Os grandes son grandes porque estamos deseonllos. Ergámonos." Na madrugada do martes 2 de febreiro, unha célula en solidariedade coa xornada da xitación anticarceraria saímos a incendiar uns colectores sobre a avenida Insurgentes del Distrito Federal como mostra do noso enoxo e rabia contra os centros de aniquilación chamados cárceres e pola destrucción das mesmas. Causouse un pequeno caos vial e a circulación detívose por algúns minutos ata que membros da policía chegaron e ao ser grande o noso odio respondemos ante isto causando feridas aos nosos inimigos, o que fixo que un deles disparase para disolvernos. Ao acontecer isto retirámonos para non ser encadeados ou detidos, porén é nos claro que non será a primeira nin a última vez que aconteza e que cada día intentaremos derrocar a cada un dos nosos inimigos ata lograr a nosa desexada liberdade. Entendemos que o problema non é a delincuencia, a rebeldía ou a desobediencia, senón todo o sistema que entraña a hipocrisía do poder e a existencia ruín dunha desigualdade palpable. Temos claro que son os nosos inimigos e solidarizámonos con todos aqueles que desde as súas trincheiras intentan derrocalos polos medios que lle sexan pertinentes. Declaramos unha guerra e esta non cesará ata destruir todo o que atenta contra a humanidade. Estendemos saúdos a todas as que decidiron comezar a batalla e comenzaron a iluminar a noite de diversas maneiras. Solidarizámonos coas presas políticas e tamén cos que foron víctimas deste sistema miserable, pola destrución total das prisións, pola destrución total do sistema. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Sargento Arencibia dispuesto de la tropa española ante el vil intento moro de conquistar la península ibérica. De todo encuentra la única solución posible: la deserción. De paso, José, retirámonos de aquí. Sé que vendré a bajar por la patria libertad, pero no con armas ni unipasión, que solo traen muerte y destrucción. Con las guerras quieres acabar, acabemos pues con el gasto militar. Mejor un pan y una granada y sin ganas a leer antes que a disparar. Algunos dirán que no es solo un sueño, si solo sueña uno así será. Pero si soñamos todos será una realidad, porque este mundo podemos cambiar. Pois despedimos como empezamos, recordándovos que mañán ás 12 en Coruña, diante dos xulgados, haberá unha concentración de repulsa polos asesinatos que se están a acontecer na prisión de Teixeiro e nas prisións de todo o Estado. Está convocada por familias e amizades de Toni, o último dos mortos, Toni Pallas. E bueno, pois eso, animar dende aquí a xente que acuda. Tamén lembrarvos que o sábado en Vigo, na sala Farándula, pois ás 11:30 haberá un concerto para recaudar cuartos para a defensa de Surso e de Óscar. O sea que, bueno, pois eso, animarvos a participar das dúas actos que dende aquí convocamos. Moitos viciños, chao, chao. Isto foron os informativos da Calimera. Hoxe foi xoves 4 de febreiro. Son as 11:20. Moi boas noites.